جعل الله ګرځول دا الله تعالی الکعبۃ البیت الحرام کعبہ کور عزت مند قیام للناس سبب دا آبادی د پاره د خلکو سبب دا قائم والی د پاره د خلکو والشهر الحرام او میاشت د عزت والهدیا او دالی والقلائد او امبیل والا ذالک لتعلمو دا دید پارا چپو شئی ان اللہ چی یکینن اللہ تعالی یعلمو ما فی السماواتی پوهیگی پاغس چی دی پاس مانونو کے وما فی الارض او پاغس چی دی پزمکا کے وان اللہ او دا چی یقیناً اللہ تعالی بکل شیئن علیم پہر یو سیزبانی پوہ دے اعلمو پوشی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کے دے وان اللہ او پوشی چی یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم بخون کے او رحم کون کے دے ما غل الرسول نشته ده پا پیغمبر بانده الا البلاغ مگر رسول والله یعلم او اللہ تعالی پوهیگی ما تبدونا پا آغس چه تاسوی اخکارا کوئی وما تکتمون او پا آغس چه تاسوی پتوئی قل هو يا زما پیغمبرا لا يستوي الخبيث ندي برابر پلیت و طیب او پاک ولو اعجبك اگر کا تعجب کے غردوی تا کثرت الخبيث ډیر والے د پلیتو فَاتَّقُوا اللَّهَ بَسْ يَرَوْ كَيْدَ اللَّهَ تَعْلَانَا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اِدْ عَقَلْ خَوَنْدَانُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خَامَخَا شِتَاسُ كَامِيَابْ شَيْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لا تسألو تپوسنا مکوئی عن اشیاء آپ بارد داسی سیزنو کے ان تبد لکم کچریخ کارکڑیشی تاسو تا تسوکم نخفب کی تاسو و ان تسألو عنہ او کتپوس کوئی تاغی پا بارکی حینا ینزل القرآنو فکم وقتی چه نازل اولشی قرآن تبد لکم نخکار بکڑشی تاسو تا عف اللہ عنہ درگزر کرده اللہ تعالی ده غینا والله غفور او اللہ تعالی بخون کے حلیم بردبار دے قد سألها قوم یقینا سا سوال کړو دغشان یو قوم من قبل کوم په خواستاسو ثم اصبحوا بها کافرین بیا وګرځیدل دا غینا انکار کوونکی ما جعل الله ندګرځولې الله تعالی من بحیرتنا سبحیرا ولا صائبتنا او نا صائبا ولا وصیلتن او نا وصیلا ولا حام او نا حام ولیکن الذین کفروا لیکن هغه کسان چې انکار کړی دی یفترونا جوڑوی علی اللہ الکذب فاللہ تعالی بانی دروغا واکثرهم لا یاکلون او زیاد دینا اکل نلری فا اذا کیل لهم او کلا چوول شدیتا تعالو راشی الی ما اغسطا انزل اللہ چراو لگلا اللہ تعالی و الی الرسول او پیغمبر دا قالو نوائی دی حسبنا کافی دی زمونگ دا پارا ما آغش وجدنا غلیه چی مندلی دی مونگا پاغی باندی آبانا مشران خپل اولو کانا اگر کو آبا اوهم مشران ددئی لا یعلمونا شیئن چن پوہی دل پس سیزا ولا یهتدون او نوائی سہی لار مندل کی پدے احساد سورة المائدہ کے اللہ تبارک و تعالی دا حرام او دا حلال ذکر کئی چه حرام سی دی آغا دی چکم اللہ تعالی حرام کری دی حلال سی دی آغا دی چکم اللہ تعالی حلال کری دی دارنگی نظر منخدا دا اللہ تبارک و تعالی پو نم باندی جائز عبادت او نظر منختا دا غیر اللہ پو نم ناجائز کفر و شرک دے مخ کی آیتونو کی اللہ تعالی دا حرام و دا حلال و ذکرو کا ورپسې الله تبارک و تعالی ذکر کوي د نزور او چې د الله تبارک و تعالی په نوم باندې یو شی خاص کړی شي هغه د الله تبارک و تعالی په نوم نختلا هغه جایز د هغه احترام پکار دی دا غید احترام خیال سادل بکار دی او کم سی دونا چه دا اللہ تعالی دنم نا بغیر مخلوق دا زان نا پا خپل ذہن باندی حاسا نظریہ کائی مکڑی دا بل پا نم باندی اغا خاص کڑی وی یای پاغی باندی سخپل خاص نمونه ای خیوی نو آغا جائز ندی آغا ناجائز دی لنبی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی که دا حرمت او دا عزت فیزونا او مقامات کم دی نظر ٹولونا لوی عزت من شیش دے آغا کعبت اللہ آغا بیت الحرام الله تبارک و تعالی داغی اغا اهمیتم بیانی جعل الله الكعبتا گردولی دا اللہ تعالی کعبہ دنیا کی بتکدوں میں وہ پہلا گر خدا کا ہم اس کے پاس با ہیں وہ پاس با ہمارا خانہ کعبہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکتا یقیناً لومبنے کور چے جوڑ کڑے شوے دے دا پارا دا عبادت دا مخلوقات چو مخلوقات پاگی کی دا اللہ تبارک و تعالی عبادت کی اغا بیت اللہ دے آغا چی اغا پا مکم معظمہ کی دے مبارکن دا خیر او دا برکت نڑک دے فهدر للناس او پاغی کی دا مخلوق دا پارا دا ہدایت اغا نخی او نشانی موجود دی اغا تاریخ پکی موجود دی چه دا آغین انسانانو تا ہدایت ملاوی گی او دا کور اللہ تبارک و تعالی مصابتا للناس گردو لده دا خلق و زرونه چه دینو آغی سرا لگولی دید دا خلق و پزرونو که آغا کور ناس ده او دا ارچا تا مناوی چه زره دا اللہ تبارک و تعالی دا آغا کور تا لارشم دا دی زیارت دیو کم و دی تواف دیو کم دا عرص رڑی تا مناوی اللہ دی طولو تا نصیب کی او چاچی او ذر لیدلنے نو آغیت دوبارہ لیدلو تا لیوالی دا سی او کشش اللہ تعالی غیر چولے دے جنی دا کوٹے او دا بادی خودیر زیادی خلکوڈیر شاندار طریقو سا لولوی محالات او کسرون جوڑ کردی او کدی او لی دا او کدی او نلی دا او کدی لی دلوی نو بیاد لی دلو دا انسان غیتا اس تمنا نوی دا کور دے دا کوٹا دا چه اللہ تبارک و تعالی دا خلق و پزلوم کی ان خلول دا او دا خلق و زلوم اغیتا مائل کی گی او بیا بیا اغیتا دتلو ارادہ کئی جو دا سی زائی دے جعل اللہ الکعبتا گردولی دا اللہ تعالی کعبا البیت الحراما کور دا عزت کور عزتمن اللہ عزتمن کور گردولی بیت الحرام عزتمن کور دے یقیناً چی عزتمن دے چا غزائت الار شو دا غیغا حالت ہوئی نیو آغازائی کی اگر کیفیت ہوئی نیو پتہ برتولو کی جرشتہ بیت الحرام محترم کور دے عزتمن کور دے او دا غیم را عزتمن کور بل نشتے او دا سی دے اللہ وی قیاما للناس چی سبب دا قائم والی دا پار دا خلکو سبب دا پائداری او دا قائم والی د مخلوق آبادی په دنیا کې اگر دې سره تړلې ده بحری محیط کې ذکر کړي چې چرې د دنیا خلق انسانانو لګي او یو کال پاغی باندې داسې راشي چې پاغی کې یو تنوم د بیت الله طواف ونګي نو الله به دنیا روانه وي بیا و دنیا روانی گی مطلب دا چه د دنیا آبادی اللہ تبارک و تعالی اغد بیت اللہ دا آبادی سر تر لیدا تا دی مطلب بدای چه دنیا نا دین ختم شو چې د بیت الله طواف نشي نو دې مطلب بدای چې دین ختم شو، او چې دین ختم شي نو بیا به الله دنیا روانه وي. د دنیا آبادی د دین سره تړلې ده، او د دین سره چې دنه د بیت الله آبادی ده، او د بیت الله د آبادی سره چې دنیا آبادی ده. چې دین ختم شي نو د بیت الله طواف نه کیږي، نو چې د بیت الله طواف نه شي نو دنیا بروانی، دنیا بروانی. مطلب دا چې دنیا الله دین له جوړا کړی ده، او اصل شی چې ده، اصل وسیله چې ده، الله ده د نزدېکت او د الله رب العزت د تقرب او د نجات هغه د الله دین دی، د الله دین دی. اصل شی بنیادی دا دی چې دین وینو بیت الله به آبادی، چې بیت الله آبادی دنیا به آبادی. چې دین نوی نو بیت الله به شاړ شي، نو چې بیت الله شاړ شي نو دنیا بروانی. واضح خبره شوه. خلق وی دا دنیا دا چا دا مخ آباد را، وی دار دین دا مخ آباد را. چه دین دا مخونو لدین وقت نو مخ کس پادی شو. مخ آغا مخو چه دینو بگی، چه دینو بگی نو بیت الله آباد لساتا، چه بیت الله آباد ساتو نو دنیا آباد آوا. او نن دا شیخ چلی زامن را غلی دا وی دا دین ختمول غواری ارز بلتک شی، وای آغا خران دا غصه چه پا کما ناس دی کنا، چه دین دا ختم کنو بس دنیا دا ختم نا، بیا با تا چه تا خوبا نی بیا تا او دا خلج ساد سرگو از غیره پا دایی که دین دا دنیا بادارا، چه دا سرگو از غیره دا مخی نلره کنو دین دا ختم که دنیا با ختمی تا با چه تا بیا. شیخ شریده و بکت را اخلاسی بیا چی داگه خران ندی و اوری بلا قیام للناس دا سبب و ذریعه دا آباد ساتلو دا دا خلکو دی ذرا خلق دنیا که آباد دی چی دا آباد را دا کعبه چی آباد را و شهر الحرام او میاش دا عزت سلور دی خواه ان عده الشهور عند الله 12 شهرا یعنی شمیر د میاشتو د الله په نیزبانی عدول اس میاشتې د الله په قانون کې زمیدار وای دی الله سما ده وای دی الله سمه په ګراو یسته کنه ډیر ورځې کې دا د کیان چې ګلو کې کنه ته تیر کال غلاور کړه ختم شي او در ادن کې غلا په خني وی دیار لسما دا خدای دی پویا کا اللہ وی دول اسمی اشتری دا بگی دیار لسما راوی استا غلطی خبری که دین ننا خبری کنا دا بگی دا زامن دیار لسما را استرا و الشعر الحرام آمی اشتری دا منها اربعاتو حرم داغین سلور چیدی اغد عزت می اشتری یو داغین رجب برگا چواتا وای بل ذیقاد دا وڑو کی دا خالی میاش چواتا وای بل ذیلحج دا لوی اختر میاش چواتا وای بل محرم خلقو تا سانو سینو دا لاسانو سینو چی محرمو خوا دا دا حضرت آدم علیہ السلام دا وقت نوی دا محرم دا دل چکم دا دا چی تا آسان حسین میاش تکا دا دا آسان حسین نواتا مخ کسا بی دا نم دولا بدل کو و شهر الحرام او میاش تی دی عزت اغیل اللہ عزت ور کرده دی اغا محترم میاش تی دی عزت من دی و لها دیا او دالائی جو سڑه بروانو او اغا بزن سرا قربانی روانه کړه وا چې دا به بیت الله حرم کې علالم د الله په نوم باندې دا ډالۍ وا یې به دا حرم ډالۍ دا اوس د چې دنو دو په خاور نه غلاب راغستې او په ابل رواني او اسلام آباد تزی او ای بری بی امام بری چې خاور تاسو کې دا سړي وای دا د بری امام ډالۍ ده مکمل د الله رب العزت داغه محترم سيزونو د محترم زاینو متبادل خلق رايسته ده فارسیس کې او روان بی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله وی په هندستان کې بلند شهر کې هم وی په دویم چت کې ناسوم د جمعات کتاب می کاته بهر بازار کې پر روډ باندې شورو وی ما چې داسې د کڑکای نه سرخ کاته او کاته مینا سر می بار کې او کاته می او کاته ویندوان داسې په گیسی روانو زان راخ کو لکه پرلا دیغوالی و زان راخ کو داسی مختانو تیو تکی وی داسی و ما آغا یو نوی بلمی ووی که نا نو آغا وی داسی روانو او چغا بیوالی بی گنگا جی کی جی گنگا زند آباد دا گنگا فتا امائی داسی دی وی دا دا گنگا شریف دالی روانا دا د ګنگا شریف ډالۍ روان هندوان بازار ده شریف او شریف دا راغلی دا اوسم د شریف زاده زامن بس شریف او ارده در شریف لګی ها وې د پیر ته موټر تم تولندې شریف وای ګره وې د پیر ته موټر ولاړو وې پولیس ولاړای تر په کې دا موټر رچا دی ویال دې کې هغه شی غلاړو د پیر مو دا دې اخنه ما تک مو ولې به دې کټر راځي مو آیا دا د پیر سیف تولندې شریف دی تولندې شریف دی ها ناسو وي شیخ شریف او دا کوزه شریف راړه ها چې او دا سردم یو ګناه او تم دل خال پاز وي دا سی ول نو وایسه با چې دا وای ارز شریف او شریف دا عجیب مخ گنگا جی وی دا گنگا شریف پتھا گنگا شریف ڈالی روانا دا پلانے شریف پہ اڈنگلے شریف پہ بس روانی والحدی او ڈالی والکلائد او امبیل والا اگا ڈالی تبی چکلا سنخ زلندہ کڑا قلادہ بھی ہوتا زلندہ کڑا ہوا قلائد چاگه تا بی غالی تا امبیل چولو سنخی بود از ونده کلی و چاگه با نشانه دا دیو چه دا قربانی دا دالی دا و دا با حرم شریف که زبکی گی اگه بانی بچه اللہ سنو چدو اگه بانی بچه اللہ سنو چدو نو حرم تا بچه کم ساروی روانو دالی قربانی اگه تا بی امبیل چولو خود چه دا حرم در روانی قد امبیل چولی کلاده والکلایده حتی وای زناوری چه گوره باز دا پا امبیلونو که بیرده پت کردی کاری و پکینا وای پاکه دا سپا غذا بخت خلق دی اللہ رب العزت وی ذالک آل تعلمو دا دیده پارا چه تاسپ و شئی دا دا حرمت خبری دا دا عزت و دا احترام خبری دا آغا زائنو چه اللہ ولی عزت و احترام ورکڑه ده دا آغا سیزنو دا آغا اوقات و دو وقتنو چه اللہ ولی عزت و شرافت ورکڑه ده ذالکا لتعلمو دا دید پارا چه تاسو پوشی ان اللہ یعلم ما فی السماوات چه یکینن اللہ تعالی پوهیگی پا آغا سا چه دی پاس مانونو کی وما فی الارض او پاغسا چی دی پزمکا کی نو چه اللہ یو سیزلا احترام حرمت او شرافت ور کی نو دا آغی آغا احترام او دا آغی آغا شرافت چی دی نو آغا امانا چی دی سیزلا اللہ احترام ور کرده او دی سیزلا اللہ شرافت ور کرده امانا آغا امانا دې چې حرم شریف ته لاړنو دا یو جنگله ده پای کې او ګټه ده چې هغه ګټه ده داسې وګورې نو هغه کې د قدمونو نشانات دي څوک دې لیدل نو دا زمونږ د سیبان بزی نو هغه سره بدواړه دوړ لاس راخ کی اچھا به رومال ځان ته راغ رومال به په غیر راخ کی او بیا به تاسا عجیب مخلوق دی او هغه دای کې باړه می څه قسمه قسم او هغه دای واغې کسانو درولي خپل او هغه به دا وای بیا بیا به وای حاجی حرام حاجی حرام حاجی سیب وڑو وای نا چی دا دیم ما دستا وای اغی دا یو سبگی دا غریبانانو چی حاجی ممنو حاجی حرام حاجی ممنو حاجی حرام اغی یو سبگ جوڑ کردی زکر دی چیل ڈب نوار گئی اغازائی کی من نی کنا چیل ڈب نوار گئی او راخی دا سی اوی مکوی ادی با اخپل عمل کردی اخپل عمل بے شروع کردی وچه ده کم سیز احترام الله لازم کرده ده داغی احترام ہوگا ده کم سیز چه اللہ تبارک و تعالی والا شرافت ورکرده ده داغی شرافت و منا زگا چه اللہ پویگی کنا پا آغسی چه پاس منونو کی ده و پا آغسی چه پاس مکا کی ده و ان اللہ او دا چه یکینن اللہ تعالی بكل شيء عليم فار يوسف باندې پواله فار يوسف الله پواله چې الله ولا حرمت ورکړل دي نو بس داغه حرمت مسلم دي بس امن له شوی او منی الله پواله او داغه چې احترام څنګه پکار دي نو هغه ته احترام وکا زیوا د بیت الله شریف دیوالونو سره بزان را خلاصي او هغه بخولی و دا صرف حجر اسود دی چې داغی خکلول دی حجر اسود دی داغی خکلول دی خو په داسې طریقه باندې چې د چا په هغې کې بیزتی ونهکې او چا ته تکلیف ونه رسي ځکه مسلمان ته تکلیف رسول حرام دی او هغه ګډه خکلول هغه مستحب دی نو که دا اغی مستحب دا پارا تا دا حرام و مرتکبو گردی دنو بیا بسکی دا دی وجه نظمائی دتمندو لکه زا چه سمالی تلم نو آغا مال دیر کم تعدادو دا خلکو زکر لس منتا که با مونگر تواف کو دیر کم تعدادو او طول توافونا چه دنو آغا دا مقام ابراهیم او دا بیت اللہ پا میسکی زکر دیر لک خلکو پاگه که گوریم ما گرد اخکل نکلا زکا چه آغا با دی اخکلولا چالا با دیلو ورکولا یا با دل چا تیلو در کولا چه بل دل تیلو در که اینو ما حرام دیو چه دی چالا تیلو ورکه اینو آغا ما حرام دا شیره او دی برازی از بیت الله نور دی ورنه با اخکلی سستا جیب مخلوق دی از اخکلول دا پار دا غیو زایده نو باز دای با عرمی او سکس ماگه سمارا کاس تک او دو چا منی ننو اچه گوره نو اغیلاب نو تارون رخ نو بیا چه حجان سیواشی نو اغی اغیلاب چیده نو اغی اغا ده دوره سی چه بیاو تا ده حجان اللہ سنرسی جا سکار دی سقیت ده حجان اللہ سنرسی بی او آغا دای با ادریگی نو پا دوارو لاسو بانی دوارو لاسو پیدا دوچت کردی حجر اسواد تا او آغا با نو داز طریقه دا چه آغا دای ترالی بیت اللہ تا با لون صرف آغا تیم بستا بیت اللہ پا لمخی چه سمال درون بے سمال شروع که ده تواب آغا مال با بیت اللہ تا مخی حجر اسواد تا مخامخ الله سپتر دے اوچت کے داسے او بیا چی دے که بیت اللہ ترے تواب پا دوران کی او قتل چی بیت اللہ سمالے تا تواب دے بیت اللہ کے او آغا مال دے بیت اللہ تا او قتل نبیا با تواب دے سارا کے بیت اللہ تا با صرف آغا ٹیم ستان نظر رازی چی سر ٹیم تا حجر اسود ترا مخامخ شے دا کدید آئے تواب شروع کردے دے بیا بیت اللہ لرا لی نو چی بلکل در تا دا سی حالات جوڑ شو چی تارا سوک تیرن نوارکی تجارا تیرن نوارکی نو حجر اسود بخل گی کنی یو لاز بدا دو جد کی اللہ اکبر اب صرف دا سی با سینہ با ام را کردے صرف دا سی با چی دے نو بیتر اغیر اغا پالا دا مخ بدا سی راو کردے حجر اسود پالا اللہ اکبر دا مخ بدا لاز بدا سی مخامخ کے دو گونا بو چتے نا دا سی الله اکبر او بس بیا با تواب بس ذکر و اذکار با کیزان سرا او تاوی گی با دا بیت اللہ نپا دیر رو کدم و نپا دیر دیر دا پا مندو بانی پا مندو بانی بازی با کمکا لڑو مندی بانی بازی سلیوانی دی مندی بولی پا کی بازو مایتا او دیگو ازانی لیوانی جول کنی دی اول چی دیزای ترازین و زان پویا که کنن پا دی آدابو بانی تو احترام پا خفل زائی خدا سے کار بنے گئے کہ آغا دا آغے احترام نہ ہٹ کری لکہ اس قرآن دے دے احترام پکار دے پرڑکر دی عزت پکار دے انتہائی دا عرص نہ زیاد قدر و احترام دا قرآن پکار خدا دا قرآن احترام نہ جی دا جماعت ترالے و قرآن دے رواغ سو فدوارو طرف دے خکل کو بیاد پل مارے گی کہ خدا بیاد نہ روان شو دا عزت و احترام دا کم دانا تو قرآن ویل دو قرآن زکول قرآن تا ناستا پا ادب و احترام تو قرآن اوریدل پا ادب و احترام تو قرآن الفاظ صحیح صحیح ویل پا غیزان پویا کول پا غی عمل کول دا احترام دو قرآن دا شیر دا غصی آریو سیزو وَأَنَّ اللَّهَ اُقُوَ شَيْجِ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ پا آریو سیزو بانی پوا دے اعلموا بوشيئن الله شيكينن الله تعالى شديد العقاب سخت عذاب ورکون کے کچا بے زایا بے طریقے خلاف دی شریعت کارون اوکل دا حرام و دا حلال و باب کے دا نظر دا منخت باب کے اللہ سخت عذاب ورکون د دا سیزنو چې الله ولا شرافت ورکړه دے احترام ورکړه دے د هغه چا به احترامی وکړه او د هغه چا به عزت وکړه الله سخت عذاب ورکونی کوي اعلمو ان الله شدید العقاب چانه په غلطی باندې داسې کارونه شوی دي نو توبه د الله ته ویاستدلنه وان الله ابو شے جی یقینن اللہ تعالی غفور الرحیم بخون کے مہربان دے پیغمبر ہو خپل ڈیوٹی سر تکڑا چکم واہ وتا کی داد کم دین او شریعت اگے تا اس بیان اس مخ کے ذمہ واری پتا سو دا چتا سو دا اگے اگا حق دے منلو باغے بانی تا عمل کولو غا حق ادا کوئی کنا ما علی الرسول آنشتے دے پا پیغمبر باندی الا البلاغ آمگر رسول پیغمبر ڈیوٹی دا دین رسول مال کے ذمواری پتا سو دا واللہ یعلمو او اللہ تعالی پوئیگی ما تبدون پا غصا چتا سی اخکار کوئی وما تكتمون او باغسا چه تاسو پټوي الله به پواله تاسو ظاهر کې سوای اړګي مصری ظاهران څه داوی دي اړګي څه جذبه ده الله ته پته را په خله سوای اړګي څه پټ ساده ای الله ته پته را الله نه پټيږي قل هو آیا زما پیغمبرا لا يستوي الخبيث ولا يستوي الخبيث ا ندي برابر پلیتو وطیب او پاک. پلیت سیزونا او پاک سیزونا دانی دی برابر. پلیت مال او پاک مال دانی دی برابر. پلیت مخلوق مشرکان کافران بی دینا غیر مسلم دانی دی برابر دا پاکو مومنانو صالحانو نیکانو بندگانو سرا دانی دی برابر. قل او آیا زما پیغمبرا لا یستوی الخبیثو ندی برابر پلیت و طیب او پاک. مشرکان کافران او مومنان موحدین مسلمانان دا ندی برابر دا برابر کیدے نشی. انما المشرکون نجس اللہ وی مشرکان پلیت تی. نو الله وی قل او یا زما پیغمبرا لا یستوی الخبیثو چې ندی برابر پلید مشرکان و طیب او پاک مومنان مسلمانان دا ندی برابر. ولو اعجبک اگر کا تعجب کې غردوی تا کثرت الخبیث ډیرواله د پلیدو د پلیتانو گندنو مشرکانو تعداد که دیرم زیادی او توا چه او دا سمر شیدی وی اللہ وی دا غا دیر مشرکان دا لگو مومنانو مسلمانانو موحدینو سرنه دی برابر تا دی سرنه دی برابر دی. یو مومن مسلمان قدر اللہ سہا دا طول دنیا دا کافرانو مشرکانو ندیر زیادی دی. یو مومن مسلمان قدر الله سخړیر دی د ټولې دنیا د کافرانو مشرکانو ځکه چې لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. مؤمنان مسلمانان موحدین لګوي اغا د الله په نسبانه دغه قدر او احترام ډیر زیات دی دغه حرمت او دغه شرافت ډیر زیات دی. نو فتقوا الله بس یار او کید الله تعالی نا یا اولل الباب ادعک الخوندانو پلید نه زانو ساتي د پاک وسره شي د عقل خوندانو د پلید او ګندم مال نه زان ساتي پاک مال لري چې ګندا او پلید خوراک پروت دی نظرانه شکرانه منخ دې د درگاه او د غیر الله پر دی دی او ته چې دنه تلای لنګر ده او د هغې نظرانو شکرانونه پخ شوي سیزونه خوراکونه خورې د هغې نه چرته بهر لړ شه وچه ډوډۍ د تنور واله هغه وخوره چرته چولې واله هغه وخوره دغه چرګان ګډان او پیسان مخوره. الله وی فتقوا الله یا اولی الالباب دا اللہ نو یرے گئی اے دا کل خاوندانو لعلکم تفلحون خامخا چتا سو کامیاب شئی. اہم مسئلہ روانوا دا اللہ دا وحدانیت او دا حرام او دا حلالو دا نظر او دا منخ دی اہم مسئلہ روانوا دیو پا گراشی دیو پا گداسی و خبرو کی ابراهیم علیه السلام چی جی آن گرده لرکه و داغی اغوخ چا خواد وای تا دیوی ما تا چه توم نواد بیا ما تا سپتر تا چه توم چی مانه تا پوست که زو مال تی چی توای چا خواد دانو قرآن کشتی نه حدیث که نسی ضرورت تی اس ما تا دو پدنی تی جا چا خواد نمانه اللہ رو تا پوست نکشی دا ولی ویتا نوی خبر ها نبیار دازی خبرو تا پوس را نسل لگی یا بل نسل لگی دا نور سی ننی دادائی چستا اغا توجو با دا اصل مسئلی نا آڑی. حضر شیخ القرآن رحمه اللہ درس کو سمگیو ملگر لارو تو ساعت بعد بیارا لکی ناس ماسرا حضر شیخ صاحب چی درس شروع کو الگ مخ کی لارو میگو را یو خبر واورا وی یو د زر دکانی آئی که زر خرسی گی ای کې لال جواهرات خرڅي او یو د پړو او د مالګو دکان یا کې مالګو پړي پړي خرڅي او ته لال شه د زر او د لال جواهرات او دکان ته ودرېږي او دکاندار ته وای تا زغه پړي شته مال غشته نو به تاسو وای چړون دې یزته مساله د توحید روانه دې ما ته وای چې جی دا د میراث دا مساله دا به څنګه یې دا د پړو او د مالګو دکان نه دی ښه دا د لال جواهرات دکان چې کله د توحید او سنت مسله بیانې کی بیا به بل مسله کم نه نه کی چې هغه مسله شروع شي نو بیا تاسو کوا بیا تاسو کوا عملګره د زموږ رڼا سره وی خاندل مایولې بیا تاسو ته مو وو ما څه پوه شو ما درته مې پزای شو کنه چې کله مسله د توحید او سنت روانه ده اهمه بنیادی د عقاید او د اعمال او مسله روانه ده ته به داسې خبره کی ها چې ظاهر شي بیا ته پوسو کا نو الله و یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا الو تبوسنا مکوئی عن الاشیاء فبارد داسی سیزنو کی انتوب دلکم تخکارکڑی شی تاسو تا تسو اکم نو خبب کی تاسو ویجی حالا کوئی چی دا پلانی چی دے کنا دار دی پلانی زوی ندے نو ویر جیوی چی دا مونگا دا زی چی یم کنا وی نو چی ز دمار دی کم پلار می دینه چه آیا زه پا اصلی مانو که دو زیه ما کنیم وی نوی که پتر تولا که دینه بیا با خاپه نو پختانه وی تکا مثال پا طور یو سڑه ده او دا غدا اوگه گریگی ادیره می زن لخپه گری نا دیخه که غلط زای گریگا یه زای مای لیگیا کنا یه را چه دا با دا چایی و دا با دا چایی نو که خبر شنو بیا با خاپه نو آرام بلی نیناز چه اللہ دی پرده ساتی نزان پرده ولی نساتی اللہ دی سنگ پرده ساتی پر دنیا که چه دا چا تا منصوب بی چه دا دا پلانی زویه دی دا قیامت پر از با دیوم دا آغا پلار پر نمبانی آواز کی بس که کنه تا دیر را کنه چه دنیا که مشهور و چه دا دا پلانی زویه دی نو الله دې دومره پرده ساتي چې قیامت پر ازبانی ما اعلان کیږي پلانې د پلانې زی تمره پرده درو ساتره ستار دې کانا ستار دې پرده چون کې دې په مخلوق باندې پرده در باندې چولې دا ته ولې ته ځان نه پرده وځته لا تسالو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم کله د اخکاره جنو خفه به بیانو پارامول نه کېنی نبی علیہ السلام وی اللہ پتا سو حج پرس کڑا وی پشتمن بانی کنا نو آغا وی صحابی ناستی وی یا رسول اللہ هر کال نبی علیہ السلام باودن وی اللہ پتا سو حج پرس کڑا وی وی یا رسول اللہ هر کال نبی علیہ السلام بیا آغا گونا چی پا درم زالی ہووی نبی علیہ السلام گورا که او میووی نبی آبا سگی چی دیو خبر ضرورت نیشتی نو آغا سر لگی زن نو هم چه هر کال نو تسلو و جهر رسول الله هر کال کماو سوی چه آو نو بیا بسکی بیا بانی هر کال فرضی پا مالدار بانی بیا بسکی سل دایی تا پوست که چه داغی ضرورت نیشته ان تو بدا لکم تسو کم که کارا چه دا بیا بخبه چه آو فرض هر کال نو بیا بلان شه هر کال بیا بخبه نو و این تسالو اناو که خامخا نقل کیگه کنا او دلو مرز دیری کچری تاسو تپوسو کئی پا باراد داغی کی خینا یو نزل القرآنو و کم وقت که چه نادل اولشی قرآن تو بدا لکم نخکارا بکلشی تاوستانو بیا با دی ذهن تکاو شی بیا با برابر شی فتا با تاولا جینو باز بیا با پوشی ده بی مطلب و بی ضرورت سوالونو حوصله شکنی قرآن سنگا وکلا چته مطلبی سوال کوا مطلبی تپوس کوا مطلبی خبره کوا یا مطلب خبره مکوا به مطلب تپوسونه مکوا اغف الله وانا در گزر کړه دې الله دې دغه خبرونه والله غفور او الله تعالی بخون کې دې حلیم او بردبار دې تمره بردبار دې چې من اکړې مکه ودايه تاسو بیا تاسو نه کې الله بردبار ذات دې کې نه صدا به دل ور کړه وا د برداشت خاوندې کنه غلطی د نمخ کې غلطی شوی دې بس هغه ته معاف کړي غفور دې کدا سالاکم یقینن تپوس کړه او د دې یو کوم تاسو شو مان دا څنګه دا کدا سالاکم یقینن تپوس کړه او دغه یو کوم سوال کړه دغه یو کوم من قبل کوم په خاص دغه به ضرورت تپوسونه کول چې بیا او بیا فرض شنو ثم ازبو بیا کافرین یا او ګرځیدل دا غی نه انکار کوم کی بیا کوم ځای من بیا به کوم ځای من بیا خو به من نه کنه بس دیونیم لجیدنو تپوسونه خواند ورته تپوسونه یو ملګری زمونږ یونیم تاسو به کله دا یغه جلسه لا دې دار جانه مخکې تیاری او چې ټیم راشي نو بیا نی ها بیا دین چې بیا وته راځه او ټیم دې زو کنه نو بیا بره ته چې غر جوړ کې غر بره ته جوړ کې نو بس هغه به دومره لوی غری چې هغه ته با کته نه شو ورته از به خوان ولا ور گئی ثم ازبه بها کافرین کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون الله دې موږ ته سمج نصیب کړي قران موږ ته چل خی طریقه را ته خی و یا کایمو خو الله رب لذتی موږ له د پوی توفیق راکی الله دی کی سلوونه او دغه تلوار مې دا جلتی مې دا او د آیت کې لونه تفصیل شته ما جعل الله من بحیره ولا صائبه قوامن ما خامکی یابانه او دا لونه کې دې د وضاحت ضرورت شته نو ان شاء الله بل درس کې به ان شاء الله تعالی وایو بیا دا کوم چې مونږ وې الله دې د دې مطابق د پوی توفیق راکړي او الله رب العزت مونږ ته صحیح فهم د قران او سنت نصیب کړي لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ما جعل الله الندى غرد ولي الله تعالى من بحيرتنا سبحيرا ولا صائبة أو نا صائبا ولا وصيلة أو نا وصيلا ولا حام أو نحام ولكن الذين كفروا لیکن هغه کسان چې انکار کړی دی یفترون علی الله الكذب جوړوي به الله تعالی باندې دروغ واکثرهم لا یعقلون او زیاد دینا عقل نلری وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ كَلَا شُوِلَ شِدَيْدَا تَعَالَوْ رَاشَيْءِ إِلَى مَا آغَسَتَا أَنزَلَ اللَّهُ شِرَوْلِكَ اللَّهَ تَعْلَى وَإِلَى الرَّسُولِ أَوْ پِغَمْبَرْتَا قَالُوا نُوَائِدَيْ حَزْبُنَا کافی دی مونگلا ما آغسا وجدنا غلیه چی منتلی دی مونگا پاغی باندی آبا انا مشران خفل اولو کانا آباؤهم اگر کو مشران ددئی لا یعلمونا شیئن چی نپوی دل پس سید باندی ولا یهتدون انو وای سہیل ارمندن کی یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سو باندی بچ کول خپل زانونو یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سو باندی بچ کول خپل اهل دینو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سو باندی بچ کول خپل رونو لا یضرکم ضرر با اونر سیدا ستا من آغا سوکا ظلا چ گمراه شی اذا تا دیتم کل چ یی تاسو صحیح لار مندن کی لا یضرکم ضرر با اونر سیدا ستا من آغا سوکا ضلا چ گمراه شی اذا تا دیتم کل چ تاسو بیانو کئی الاللہ مرجعکم جمیعا خاص اللہ تعالی تا گردی دل دی ساسو دو ٹولو فینبعکم نو خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون پاغس جتا سبا کول یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو شہادتو بینکم گوائی پکاردا پمین ساسو کے اذا حضر احدکم الموتو کلا چراشی او تن ساسو تا نخید مرگ حین الوصیت پو وقت وصیت کے اسنان دو کسانو ذوا عدل منکم خواندان دے انصاف دتا سنا او آخرانی من غیرکم یا نور دو کسان علاوہ ساسونا ان انتم ضربتم فی الارض کئی تاسو سفر کون کی جس سفر کوئی بمل کے فاصابتکم مصیبت الموت بس اورسی کی تاسو تا مصیبت مرگ تحبسونہما یہ سار بکئی دا دوارا من بعد سوالاتی فرض مزنا فیق سے مانی بلائے تو کسمون بہری پا اللہ تعالی باندھی انر تب تم شک وساسو لا نشتری بھی چنور کو منگا پتی کسم باندھی سمنن قیمت دنیا و لوکان دا قربا اگر چی دا کس رشتہ دار زمونگا و لوکان دا قربا اگر چی دا مال مونگا تا خوگ ولا نکتم شہادت اللہ او نپٹو مونگا گواہی دا اللہ تعالی انا یقین المنگا اذن پتا وقت کی کپٹا مکڑا لمن العاصمین خامخ ایوبا دو گنانگارونا مخ کی آیتن کی اللہ تعالی ادب ذکر کر دو پارد مومنانو چکلا اہم مسئلہ د دے شروع دا چا حلال سے سیزن دی او حرام سے سیزن دی چا دا دے شریعت اہم امور دی بل مسئلہ شروع دا د نظر او د منخ دی چ آغا نظر منخ تا چه دا اللہ پو نم بی آغا جائز دی او چه کم دا غیر اللہ پو نم بی نو آغا ناروا دی حرام دی و پلید دی بل آغا زیونا مقدسان چه غیل اللہ تعالی حرمت ورکڑ دی غیل اللہ تبارک و تعالی عزت ورکڑ دی اغد عزت او دے احترام زین دی داغی اغا احترام پتا سو بان لازم دے دا مسئلہ شروع دا نب مینز میس کے دا غیر ضروری مسائل و تبوسم کا وئی چاہ اصل مدعا دا بحث چدا اغا بدلشی او بحث چدے نو اغا پا بل طرف باندی واوڑی او محفل پا غیر ضروری بحث کے چدے نو اغا انخلی او وقت زائشی نو اللہ وی یا ایوہ الذین آمنو لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسعوکم جدا سی سزنو بارک تبوس مکوئی کشر دخارشی نو بیا بخفائی ورپسے بیا اللہ تعالی ذکر کئی چکم سیزن اللہ تعالی ندی حرام کڑی اغا حرام مگنائی چی مخلوق دزان حرام کی اغیت حرام موائی لکا عربو کے یو غلط رسم رائے جو د بهیره د صاحب وسیله او د هم دا یو مشرکانه نظریه و چونکه شریعت و نه او خلق د الله تعالی د دین نه خبر نو په خپل سوچ باندې او سړی به ولګېده